بیان سبب فصاحت و بسیارگویی آن فضول به خدمت رسول علیه الصلوات و السلام. پرتو مستی بی حد نبی، چون بزد هم مست و خوش گشتان قبی. لاجرم بسیار گو شد از نشاط، مست ادب بگذاشت آمد در خباط. نه همه جا بی خودی شرمی کند، بی ادب را می چنانتر می کند. گر بود عاقل نکوفر می شود، ور بود بدخوی بدتر می شود. ریک اغلب چون بدند و ناپسند، بر همه می را محرم کردند.